श्री आइजक असिमोव जी से लिखा गया और हिंदी में श्री अरविंद गुप्ता जी से अनुवाद किया गया किताब। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, इसका पहला भाग, पहला अंश, ऑक्सीजन। हम सब लोग सांस लेते हैं, हम अपने फेफड़ों में हवा अंदर खींचते हैं और बाद में उसे नाक से बाहर छोड़ते हैं। जिस हवा का हम उपयोग करते हैं उसमें 1/5 ऑक्सीजन का होता है। हम बस ऑक्सीजन के अणुओं का इस्तेमाल करते हैं। इस ऑक्सीजन को हम शरीर में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन से मिलाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनता है। जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम हो जाती है। हम सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप बाहर छोड़ते हैं। सांस लेने की यह प्रक्रिया रेस्पिरेशन कहलाती है। लैटिन के इस शब्द के मतलब होते हैं बार बार सांस लेना। हम हमेशा सांस लेते रहते हैं। सभी मनुष्यों और जानवरों को भी ऐसा करना पड़ता है। मनुष्य और जानवर लाखों करोड़ों सालों से इसी प्रकार सांस ले रहे हैं। फिर अब तक ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हुई? ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ने क्यों नहीं ले ली? और फिर शरीर में उन तत्वों का क्या हुआ जो कार्बन और हाइड्रोजन उपलब्ध कराते थे? सांस लेते समय वे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ख़त्म क्यों नहीं हुए? हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर में लगातार कार्बन और हाइड्रोजन की आपूर्ति होती रहती है, परंतु भोजन में कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं? हम विभिन्न प्रकार के पौधों के फल और सब्जियाँ खाते हैं। हम बहुत से जानवरों, गाय, बकरी, मुर्गी का मांस भी खाते हैं। यह जीव अन्य पौधे खाकर जिंदा रहते हैं। अंततः सारा कार्बन और हाइड्रोजन पौधों से आता है। किसी न किसी रूप में दुनिया के सभी जीव पौधों पर ही निर्भर और जिंदा है। परंतु फिर पौधों में कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ से आता है? पौधे तो कुछ नहीं खाते। यह दो बड़े प्रश्न हैं। हमारे सांस लेने से सारी हवा क्यों नहीं खत्म हो जाती? हमारे खाने से सारा भोजन क्यों नहीं खत्म हो जाता है? हवा की अपेक्षा पौधों का अध्ययन करना कहीं ज़्यादा आसान है। आप कम से कम पौधों को बड़ा होते हुए देख तो सकते हैं। पौधे बढ़ेंगे नहीं अगर आप उन्हें मिट्टी में बोने के बाद उन्हें पानी से नहीं सींचेंगे। ऐसा लगता है कि मिट्टी और पानी दोनों से पौधों के विकास का पदार्थ बनता होगा। 1643 में बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जैन बैस्तिस्ता फान हेलमोंट ने इस बारे में कुछ प्रयोग किए। उसने मिट्टी की एक निश्चित मात्रा का वजन किया और फिर उसमें एक मजनू का पेड़ लगाया। उसने गमले को अच्छी तरह ढंक कर रखा जिससे उसके द्वारा पानी के अलावा उसमें कोई अन्य चीज ना जाए। उसने 5 साल तक पेड़ को पानी से सींचा। बाद में उसने उसे उखाड़कर उसकी जड़ों की सारी मिट्टी को संभाल कर गमले में वापस डाला।